සංසාර සාරෝග විනීතනි සන්නේත සාතං සුතිසාර දේසං සන්දේරකං සොන්න තනුපලාසං සංලාපදේසෙන් පනමේ බිසාසම් සංසාදිගං කේවල මෝහනාසං සන්නාහ කම්මාර රණේ විසේසං සංසේවකං දාසි මුදාරහාසං සංහාර ධම්මං පනමේ සදාසං සන්දාස ගන්නා සිත පාපනාසං සන්නාප දන්සින් හත ගෝර පාසං සම්පාර ගාමින් සුචිසාර වාසං සංවාර සංගම් පනමේ රසාසං Homage to the Buddha. Homage to the Dhamma, the teachings of the Buddha. Homage to the Sangha, the noble disciples of the Buddha. Homage to the triple gem. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දංස Homage to the exalted one, the worthy one, the supremely enlightened one. Sadhu, sadhu, sadhu. Venerable sirs, monastics, friends in the Dhamma, again, we are with the meditation retreat in Poland. Earlier, we explained the nature of the Dhamma and the qualities of the Dhamma and also the characteristics of the Dhamma. Again and again, we listen to Dhamma. The Buddha explains from the beginning to end, we have to fulfill four things for our wisdom. These four things are very important. Again and again, we have to associate with these four things. What they are? Associating with good friends, listening to Dhamma, wise consideration, and practice. Our main purpose is to gain wisdom. Wisdom is the main thing, main mental formation that we practice. In one side, in the mundane level, we practice metta bhavana, loving kindness meditation. When we practice metta bhavana, we can cultivate a lot of positive thoughts in the mundane level for the success of this birth and hereafter. And also, when we practice wisdom in the supramundane level, all the enlightenment factors that directly help us to attain enlightenment gradually develop. You should understand this thing very clearly. In one side, we should practice metta bhavana, loving kindness meditation, contemplating on that, may all beings be well, happy and peaceful. Again and again we think it. When we contemplate on it, our positive thoughts based on the mundane level, gradually cultivate. We are generous, we have virtue, We have no jealousy, no conceit, no lust, no craving at the moment whenever we practice Metta Bhavana. And also we cultivate a lot of positive thoughts in the mundane level whenever we practice Metta Bhavana. On the other side, we practice wisdom. Especially we practice insight meditation, reflecting on impermanence of our body and mind, mentality and corporeality. When we develop insight meditation, especially here we practice three characteristics, anicca, dukkha and anatta. Impermanence, suffering or dissatisfaction, and selflessness. We reflect on these qualities again and again, based on our body and mind, based on our mentality and corporeality, based on the five aggregates. When we develop wisdom, we are able to cultivate enlightenment factors such as mindfulness, confidence in the triple gem, energy, tranquility or concentration, wisdom, equanimity. These are the positive thoughts we cultivate whenever we practice insight meditation, whenever we practice wisdom based on the Noble Eightfold Path. I think you can understand it. In one side, we practice Metta Bhavana, loving kindness meditation. May all beings be well, happy and peaceful. On the other side, we practice impermanence. Every moment, our mind arises and ceases. Every moment, our six senses, eye, ear, nose, body, these are the senses. Every moment, they arise with the conditions. When conditions is, they cease at the moment. Arise in, cease in. With this understanding, we release our mind from the material world, and also we release our mind even from our mental formations too, whenever we see the impermanence of our body and mind. These are the main techniques that we practice on our spiritual path. In one side, Metta Bhavana. Only on the other side, practicing impermanence, practicing insight meditation. We gradually go forward. When we go forward on our spiritual path, the Dhamma has explained the four qualities we should cultivate from the beginning to end. The very first one is associating with the good friends, noble association. Not only we associate them, we should listen to what they say. According to what we listen to, we have to think it again and again as wise consideration. And also, according to this consideration, we should come to practice. These four things are very important. What they are? Associating good friends who know the Dhamma, who follow the Dhamma, listening to Dhamma, wise consideration, practice. Again and again, we should develop these four things. That is very important. These four things directly help us to develop our wisdom. These are the things that are very useful for our spiritual life. The main thing is associating with the good friends. It doesn't mean that just we have friends physically. In the current society, we are so fortunate. We have a lot of sources. Now, all the good friends are in our phone, smartphone. We don't need to reach the friends physically. As much as you have intention to practice Dhamma, you meet the Kalyanamitta in that level. When your intention is very high, you meet the higher quality friends. If your intention is low, you meet the same quality people. Again and again, we should develop our intention, our perception, our attention, our perspective. That is very important. No matter where the Kalyanamitras are or where, we can meet them. Sometimes our Kalyanamitras have already passed away. Before we were born here, some of our Kalyanamitras have passed away. But still we are living with them whenever we listen to their sermons, whenever we read their books, we associate them. This is the wonder of the good association. That is very important. Our association decides where we are going to. Buddha says, in the good association, we should have three things. Kalyana mittata, kalyana sahayata, kalyana sampavantata. We have three steps of association with the good friends. The very first one we have already received, because of our previous good karma, already we have received the Kalyanamitta. But we should be wise to recognize them. That is the second thing. Sometimes even though we associate some good friends, we are unable to recognize them, that they are good friends. We should be wise to understand them as good friends. Not only we associate them, we should be clever to associate with them. We should make friends. Sometimes we receive good friends, but they don't associate us, we don't associate them. Why is that? We are not clever to understand them. Not only that, even though we understand them, we have no communication skills, social skills. That is very important. You know, according to present society psychology and psychiatric field, there is a very special concept, emotional intelligence. Have you heard emotional intelligence? EIO-EQ? In the psychology field, there is a very special concept explained by Dr. Daniel Goleman. As a very successful person who has a very strong personality should have five qualities. What are those five qualities? Self-awareness, self-regulation, inner motivation, empathy, and social skills. Social skills is very important. We should clever to make friends. Especially, we should clever to make spiritual friends. That is very important. it doesn't mean that we should physically associate with them. Sometimes they are far away from us. Doesn't matter. We should clever to associate their sources, their sermons, their books. Then we can associate with them. Finally, we meet the best friend in this life, the Dhamma, the Tripitaka, three baskets. There are some books, all texts are there in various languages. Even though you don't understand Pali language, it doesn't matter. You can translate all the discourses into your own language. You are so lucky. We have new technology. Then we can associate with the Dhamma. The very first one is associating good friends, having good friends, associating good friends. Not only we associate with them, sometimes we meet good friends. We talk everything except Dhamma. We ask their information, their history, we talk everything without Dhamma. But we should be clever to discuss Dhamma with them. That is the main result of associating with the good friends. When someone meets you, when someone who knows the Dhamma meets you, if you say that I practice Dhamma, I meditate, then they ask a question. Sometimes they may ask several questions from you. Be careful. They may ask, what do you practice now? With you associate with, they may ask. And also they may ask some questions about the Dhamma. What is your practice? What is your highest understanding about the Dhamma? What do you mean about the impermanence? Sometimes they may ask you. Then they understand where you are in. You also can discuss with someone. When you meet someone who practices Dhamma, you also can ask some questions. It doesn't matter. Then they understand you. You can understand them. And also we can share our Dhamma knowledge with each other. These three things in the good association are important. Having good friends, making friends, listening to their voice, listening to their message. These three things are very important. Having good friends, listening to Dhamma, wise consideration. According to Dhamma, we should think it again and again. How it works? What is this meaning? We should think again and again. And also the third one is practice. Fourth one is practice. What is the practice? Sila, Samadhi and Panna. The foundation of our spiritual life is that Sila over you. Discipline in our speech and behavior. When we do something, when we speak something, we should think it again and again. Having this foundation, which is virtue, we come to concentration or samadhi, tranquility. When we practice samadhi, we gradually gain concentration, and also with the concentrated mind, we reflect on impermanence. Arising and ceasing of our body and mind. Then we gradually release us from the material world. At the same time, we release from even our mind and mental formations too. This is the path, this is the practice. And also, Here in this discussion, we hope to discuss the vision of the Dhamma. We can see several synonyms in this sermon. Sammaditti, right understanding. Jnana, or understanding. Panya, wisdom. Ditti, right view. There are several synonyms that we can say in this level, in this doctrine. Vision is very important. When we practice Dhamma, at the beginning of the path, we should have correct vision. When we practice Metta Bhavana, actually we don't need a lot of understanding. With the understanding of primary benefits, we can start Metta Bhavana. And also with the result of generosity, we can share something with others. When we practice generosity, gratitude, five presence, and Metta Bhavana, it is good enough having some kind of level understanding. But especially, when we go to our highest practice with mindfulness, we should have correct understanding. Vision is first, then mission. Vision without mission is useless. Mission without vision is blind. Vision without mission is useless. Mission without vision is blind. These things are very important. Vision and mission as well. What is the vision? Vision means that what is the final liberation, final goal? What is the mission? Mission means what we do to achieve the final goal. You know, when you go to a new place, institute, school, or university, in front of the center you can see the board. Our vision, our mission. You know, when you go to a new place, very special place, they have written their vision and mission. Buddhism also has vision and mission. When you go to a place, new place, firstly, you should know the place where you are going to, the address. When you come to vehicle, before you come to your vehicle, you should know the place where you are going to. You never drive without knowing the place where you are going to. Do you say that when I drive, I will find a place? No, never you drive. Before you start your journey, you should know the place. Address. Country, city, street, house number, we should know all things. Firstly, we should know the address or destination where we are going to. Next, we start our journey. Dhamma also like that. Firstly, we should understand our final destination. What is our final destination? The liberation. The releasing from our body and mind. The releasing from mentality and corporeality. The releasing from suffering. The releasing from five aggregates. The releasing from ignorance. This is our final destination. If you want to release from suffering, we have to reflect on impermanence again and again. This is the vision that firstly we have to fulfill. Then we gradually start our journey. But very important thing, along the way, we should think again and again about the destination. For example, when you are coming here, from your home to here, you are thinking here, the place you are thinking. If you have come here earlier, you may think it. If not, you search everything in the Google. Put in name, what is the environment, how is the kuti, what is the environment, you check everything. Along the way you are coming here, you are thinking it. Where I should park my vehicle, which kuti is better for me, where is the dining room, where is the bhavana hall, thinking everything you came here. Similarly, when we practice this spiritual path, from the beginning to end, we should think it again and again. My dream is a spiritual dream. My dream is to release from the material world and also releasing from my mind and mental formations too, for my liberation. Thinking and contemplating on this final liberation, we gradually go on the way. What is the way? What is the road? What is the path? The path is the Noble Eightfold Path. Right understanding, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration or samadhi. In the first level, we should have a vision, that vision based on the karmic law. Whatever we do with intention, we will have the same results. When mind is pure, results are fruitful, happiness follows us. Whenever mind is impure, our actions are evil and suffering follows us. This is our first vision in the mundane level. With this understanding, we meet our mission, dana, sila, bhavana, generosity, five precepts and metta bhavana. As a result of practice of this mundane level vision, we can overcome hindrances. Especially we can overcome craving or sensual pleasure and ill will gradually. Here we overcome five hindrances: sensual pleasure, ill will, sloth and torpor, restlessness and worry, skeptical doubts. These are the hindrances we overcome in the mundane level vision. This is the purpose of practicing three meritorious deeds in the mundane level based on the conventional truth. When we go to the next level, in the supramundane level, based on the ultimate truth, we have a vision about the dependent origination, how suffering arises and how suffering ceases. Here, we can see very special explanation in the Dhamma. The Buddha says, in the past and the present, I explain only suffering and the cessation of suffering. This is the Dhamma in short. Suffering, or unsatisfactoriness, and the cessation of suffering or unsatisfactoriness. Again, the Dhamma explains, if something arises, that is suffering. If something ceases, that is suffering. This is a very special message in the Dhamma. If there is something which is arises, that is suffering. If something that is ceasing, that ceases, that is the cessation of suffering. This is the entire message of the Dhamma. If you think something outside, if you think I have a son, I have my mom, I have a vehicle, I have a job place, I have my country, I have my physical body. What is that? You think that you are so happy. Are you happy? If you have something, you may be so happy. If it is okay with wisdom or mindfulness, if not, it is dangerous. If there is something which arises, it means we have taken something in the outside world. That is the nature of suffering. What is the cessation of suffering? As soon as we experience something, if we can understand this experience arises and ceases at the moment. It arises at the moment with the conditions and it ceases at the moment completely without remaining anything. That is the cessation of suffering. Now we can decide whether I am suffering or I am releasing from suffering. Whenever you remember something, if you think there is something around me, even you think I have my physical body at this moment, that is true in the mundane level. When we go to the supramundane level, when we understand our physical body, how do we understand it? We understand our physical body through our mind consciousness. That mind consciousness also is impermanent. It arises and ceases. This is the cessation of suffering. You know, in the morning we discuss the very primary quality, the very primary human value that we have. What is that? Gratitude. Yes, gratitude. Gratitude is the foundation of all the good qualities. That is in the mundane level. What is the highest quality of the supramundane level? Main quality in the supramundane level? Saddha or confidence. Faith. It is not just blind faith. It is the very reasonable, very understanding faith or confidence. What is that? How suffering arises, how suffering ceases. Firstly, we listening to this Dhamma, through listening to Dhamma, we understand it and we are confident in this reality. If we doubt it, we have no progress on our spiritual path. For that, we have to listen to Dhamma again and again. We should cleanse the path by listening to Dhamma, by associating with the Dhamma, by associating with the good friends. When you go to a place, new place, if you are not sure about your address, do you go? You never go. At the beginning, if you confuse about the address, if you don't believe your friend's information about your journey, about your tour, about your trip, do you go? No, you don't go. You stay. Similarly, when we have no confidence in this pattern, we can do primary qualities. We can practice primary qualities. Practice in five precepts, practice in generosity, we can practice metta bhavana, we can keep our mind in the present moment based on breathing meditation. We can do these things. Not only that, we can receive a blissful life hereafter. Even though you don't believe next birth, as a result of practicing your good qualities, gratitude, generosity, five precepts, metta bhavana, we will definitely receive a blissful life hereafter. Even though we don't believe next birth. But the second step, the spiritual path, is not like that. For that, we should have clear understanding about the vision, about the path. Not only that, we should be confident in. What is the confidence in what should have cultivated? How suffering arises, how suffering ceases. Whenever we are ignorant, if we don't know that when I contact something, when I remember something, I understand everything through my mind consciousness, after the cessation of the first experience, after the complete cessation of forms, I understand everything through my mind consciousness. That mind consciousness also impermanent, it arises and ceases at the moment. This is the place where we should be confident in what the Dhamma explains. Whenever we have this experience and understanding, we can release from suffering. If we can release from this misunderstanding, we can't achieve the liberation. Whenever we are ignorant, we are suffering. Whenever we are mindful and wise, we can overcome suffering. This is the very first step of our spiritual path, which is saddha in Pali language, confidence. You should have confidence. Confidence is like the pure water. You know, there is a very deep water, well or somewhere. If the water is very clear, we can see the bottom of the water. Because of pure water. Our confidence should be like that. We should clear understanding about the path. When we see something, when we hear something, when we smell something, when we taste or eat something, when we smell something, when we feel something through our body, we can contact something at the present moment. But when we understand it, the first experience has completely ceased. We can take some food in our plate. If we want to taste it, what should we do? We should take it to our mouth. Whenever food is in the plate, that food is not tasty. Taste arises when it comes to our tongue. Food in the plate is not delicious. Food in the kitchen is not delicious. Food in the fridge is not delicious. That taste arises at the moment with the conditions in the mouth. When that food comes to tasty, is that food is beautiful? The food is, which is in the mouth is beautiful? If does someone steal it? You can sell it? Can you give something? Someone to it? No. If we understand this reality, we have no attachment to the food which is in the mouth. But very special thing, that understanding doesn't disturb your tasty. That understanding doesn't disturb your taste. Don't worry about it. After I understand this thing, I am boring or something, you may think. No, don't worry about it. Even though you have this understanding, you can enjoy food. You can taste this food. But very important thing, you have no attachment. That's very important thing. When you see something, when you hear something, you can understand it. You can enjoy it. But as soon as we experience something, we know that I understand this thing through my mind consciousness. When I understand this thing through my mind consciousness, the very first experience based on the material world has completely ceased. I am dealing with my own mind. Then we can be happy at this present moment, but we have no attachment to the world. It doesn't mean that we don't respond to the world. Actually, we can respond to the world. We can help our parents, our children, we can do our work. We can visit our relatives. We can go to a birthday party. We can go to a wedding. We can do all things. Physically we do those things, but mentally we are in wisdom and mindfulness. But other people may think that, this person is going to meditation center. He's coming to a party. He's coming to a wedding. Yes, we go there. Physically we go there, mentally we are in the Dhamma. After we come to this understanding, furthermore, we have to associate our relatives and friends. We can't reject them. You have to go to your workplace. You have to feed your children. You have to go to a supermarket to buy your things. You have to drive on the street. Yes, we do it. But very important thing is, physically we are doing those things, mentally we are living spiritually, with our spiritual experience. Then we are so silent. We are very slow. We are very mindful. Since We enjoy our life every moment. That happiness is inside. That happiness doesn't come from the outside world. And also outside persons and things can disturb our inner peace, our inner happiness. Since we created that happiness within us based on the Dhamma, then nobody can disturb our peace of mind, our happiness. Cztery główne aspekty praktyki, które powinniśmy powtarzać cały czas na bieżąco. Pierwszy to jest stowarzyszenie z dobrymi przyjaciółmi, z tymi, którzy są szlachetni. Drugi to słuchanie Dhammy. Trzeci to mądre rozważanie. I czwarte praktyka. Praktyka z wytworzeniami umysłowymi. I praktyka ma dwa aspekty, światowy i pozaświatowy. Na światowym poziomie możemy praktykować mettę. To też jest praca z umysłem, gdzie kierujemy go na zdrowe rzeczy. Kierujemy umysł na życzenie szczęścia, uwolnienie od cierpienia dla innych istot, życzenie spokoju. I stopniowo nasze myśli się oczyszczają. Zanika pragnienie, zazdrość, złość, żądza i inne niezdrowe stany. A na poziomie pozaświatowym jest praktyka wglądu, medytacja wglądu. Ona polega na rozważaniu trzech takich najważniejszych pojęć: anicca, dukkha, anatta. Anicca to jest nietrwałość, dukkha to jest cierpienie, a anatta to jest bezosobowość, brak trwałego ja w czymkolwiek, w jakikolwiek z pięciu składowych rzeczywistości. I wskutek tej praktyki światowej my tworzymy warunki i fundamenty do tego, żeby budować ten wgląd praktyką pozaświatową. One między sobą się wspierają, czyli w miarę jak postępuje wgląd, ja się coraz bardziej uspokajam, coraz łatwiej jest mi praktykować również te rzeczy związane z tą praktyką światową. I my budujemy wszystkie niezbędne warunki do oświecenia i czynniki oświecenia, praktykując tą praktykę pozaświatową, to jest uważność, rozróżnianie stanów, słucha, to jest szczęście, uspokojenie, jako tranquility po angielsku, koncentracja, zrównoważenie, UPK, ten ostatni czynnik oświecenia. Anicca, rozważanie aniczy, dotyczy tego, że w żadnej z pięciu składowych rzeczywistości nie ma tego trwałego ja i w każdym momencie one powstają, zależnie od jakichś przyczyn i jak te przyczyny ustają, ustaje również to, co powstało wskutek tych przyczyn. Tak jest z okiem, uchem, umysłem i ta praktyka wglądu polega na rozważaniu i obserwowaniu tego, że w każdej jednej chwili to powstaje i zanika, zależnie od warunków, które to spowodowały. I teraz dalej, mówiąc o stowarzyszeniu z dobrymi przyjaciółmi, to nie chodzi o to, żeby być obecni fizycznie, być z nimi w fizycznym kontakcie. Możemy to robić przez internet, teraz mamy telefony, mamy fora internetowe, a ci przyjaciele również nie muszą być wcale żywi. Mogą być tacy przyjaciele, którzy już odeszli, ale mamy ich książki, mamy ich nagrania, możemy z nimi się stowarzyszać, po prostu śledząc to, co pozostało po nich w tym świecie. My w ten sposób rozwijamy intencje i jeżeli mamy dobrą i mocną intencję tego, żeby mieć te szlachetne przyjaźnie, takich przyjaciół, którzy są właściwi, mądrzy i będą pomagać nam na tej ścieżce, to wtedy oni się pojawią. Jeżeli będziemy mieli średnie intencje albo słabe, takich też przyjaciół będziemy znajdować. Nie chodzi tylko o to, żeby mieć tą intencję, ale żeby praktykować umiejętność rozpoznania, kto tym przyjacielem jest. Czasami jest tak, że wskutek dobrej kammy oni są już obecni w naszym życiu, a my nie potrafimy ich rozpoznać. Albo brakuje nam umiejętności społecznych do tego, żeby te przyjaźnie zbudować. I tutaj Bante przypomniał, co to jest inteligencja emocjonalna i że według Daniela Golemana tam jest pięć jakichś ważnych warunków do takiego, nie wiem, życia pełnego sukcesu w tym światowym znaczeniu. To jest motywacja, umiejętność własnej regulacji, czy tam jakiegoś takiego powstrzymywania się, emocjonalne, zrównoważenie, regulacja emocjonalna, empatia i zdolności społeczne. Najlepszym przyjacielem z tych wszystkich przyjaciół, który może być, jest Dhamma, Buddha. Mamy szczęśliwie teraz dostępne tłumaczenia wszystkich sutr w języku angielskim, część w języku polskim, a jak są w języku angielskim, to można korzystać też z tłumaczy, którzy są w internecie, albo stowarzyszyć się z przyjaciółmi, którzy pomogą nam w rozumieniu tej Dhammy. Więc to jest nasz taki najlepszy przyjaciel i znajdując schronienie w Dhammie spędzamy czas z najlepszym przyjacielem. Odnośnie tych przyjaciół, którzy są istotami żyjącymi ludźmi, to często z nimi spędzamy czas, ale nie rozmawiamy o Dhammie. Żeby ta przyjaźń naprawdę dała efekty, to porozmawiajmy o Dhammie, my zadajemy pytania, oni zadają pytania. To wygląda w taki sposób, że dzielimy się swoimi doświadczeniami z praktyki, albo wątpliwościami, albo sprawdzamy, czy nasze rozumienie jakieś pojęcie jest właściwe, co to jest nietrwałość, jak praktykować, co wybrać, czym jest Dhamma. I to są takie trzy punkty odnośnie tej przyjaźni. Pierwsze to jest mieć przyjaciół, dwa to szukać przyjaciół i się z nimi stowarzyszać, a trzecie to słuchać. Słuchać uważnie. Praktyka jest w takim powtarzalnym cyklu Sila Samadhipanya, czyli najpierw budujemy to nasze szczęście światowe, mamy więcej spokoju, koncentracji. Z tego wynika więcej przestrzeni do właściwych rozważań i budowania wglądu. Mamy więcej tego dostrzegania. Uspokajamy w ten sposób umysł, bo przestajemy lgnąć do rzeczy, które sprawiają nam cierpienie, więc mamy jeszcze więcej szczęścia i to tworzy taką pętlę sprzężenia zwrotnego. Odnośnie praktyki pozaświatowej jest parę trochę synonimicznych terminów, jak właściwy pogląd, mądrość, wgląd czy wizja. One nie są absolutnie niezbędne do praktykowania na poziomie światowym, natomiast tak jak do praktyki metty czy szczodrości, natomiast dobrze mieć trochę właściwego rozumienia, czym jest ta rzeczywistość. Właściwy pogląd, czym najpierw co w tej praktyce się pojawia, to jest wizja, spojrzenie, które zakładamy na temat tego, jaka ta rzeczywistość jest. Bez wizji misja w buddyzmie jest ślepa, bo nie wie dokąd podążać. Więc musimy najpierw wiedzieć, dokąd podążać, żeby w ogóle zaplanować podróż i wiedzieć, co z nią zrobić. Tak jak tutaj przyjeżdżaliśmy, to braliśmy wszystkie jakieś rzeczy na zimną pogodę, rozważaliśmy, co tutaj będzie, żeby dostosować się do tych warunków. Tak samo wizja informuje nas, co my w zasadzie chcemy osiągnąć. To jest taki adres, jak miasto. I tym, co chcemy osiągnąć, to jest wyzwolenie. Wyzwolenie od czego? Od cierpienia, od lgnięcia do pięciu składowych rzeczywistości, od ignorancji. W miarę jak planujemy tą podróż, to chodzi o to, żeby zwracać do tego, myśleć o tym. To nie jest tak, że raz możemy tą wizję stworzyć, tylko kontemplować i budować to poczucie, co ja w zasadzie chcę osiągnąć. I to jest pierwszy krok do tego, żeby ten właściwy pogląd budować. I dalej, jak w buddyzmie jest ta wizja i jest misja, czyli to, jak wyruszamy na tą drogę, to ona jest nazywana ośmioraką szlachetną ścieżką. Ona się składa z ośmiu składowych, to jest właściwy pogląd, właściwa motywacja, właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy sposób utrzymania, właściwy wysiłek, właściwa uważność i właściwa koncentracja. Ta wizja do zbudowania tej ścieżki i przejścia nią jest potrzebna, ale kiedy ona jest brudna na poziomie światowym, kiedy jest zanieczyszczona, to my podejmujemy działania, które nam szkodzą i w ten sposób spowodujemy krzywdę, cierpienie i nie idziemy tam, dokąd byśmy mieli się dostać. Oczyszczając wizję, w ten sposób możemy też, jak jeżeli pracujemy nad oczyszczeniem całkowicie wizji, to też osłabiamy czy pokonujemy pięć podstawowych przeszkód w praktyce. To jest zmysłowa pożądliwość, niechęć, lenistwo i ospałość, niepokój i ostatnie to wątpliwości, czy to w ogóle jest właściwa droga. Oczyszczając wizję na poziomie pozaświatowym, poznajemy ciąg współzależnego powstawania, patichasamuppada. To jest całkowita informacja o tym, jak cierpienie powstaje i jak cierpienie się kończy. Cokolwiek powstaje, tak naprawdę, jeżeli patrzymy na ten świat, to cokolwiek powstaje, to powstaje cierpienie. To dlatego, że spójrzcie na świat. Myślimy na przykład, że co nam daje szczęście? Mam siebie, mam ciało, mam umysł, mam żonę, męża, mam dziecko, karierę. Wszystko, co jest w świecie, jakoś się z tym utożsamiamy i to utożsamiamy z naszym szczęściem. Ale kiedy to się kończy, no to cierpimy, bo kończy się to, co myśleliśmy, że jest naszym szczęściem. Zrozumienie tego i praktykowanie tak, aby umysł w każdej jednej chwili widzi, jaka jest przyczyna tego cierpienia, to przestaje przylegać do tych składowych rzeczywistości i w każdej jednej sekundzie to cierpienie się kończy bez jakiegokolwiek odwołania. Tak jak te doświadczenia, one też się kończą i kompletnie już ich nie ma. I rano rozważaliśmy wdzięczność, czyli tą taką podstawową własność w tej praktyce światowej, ale teraz zacząłem się, jaka jest taka podstawa odpowiednik tej wdzięczności dla praktyki pozaświatowej, czyli to taka fundamentalna wartość. To jest satha, czyli wiara albo pewność. To jest takie poczucie, że my słuchamy, damy, rozważamy i zgadzamy się z nią, jeszcze nie mając bezpośredniego doświadczenia, że tak na pewno jest. Więc jest tu element takiego poddawania, zakładania, że to jest prawda. Z tego budujemy wszystkie fundamenty, które powodują, że my później poprzez bezpośrednie doświadczenie to założenie sprawdzamy. Bez tego pełnego poczucia pewności, że tak, taki jest świat, jak mówi Bante, tak jak jest to opisane w suttach, taka jest droga do końca cierpienia. Bez tego poczucia, że tak jest, nasza praktyka nie będzie szła prawidłowo, bo to jest tak, jakbyśmy sobie wytyczyli drogę do innego celu. I wątpliwości, które się wtedy pojawiają, nas opóźniają. Czasami nawet przerywamy po prostu praktykę, stwierdzając, nie, to nie jest droga do szczęścia. Jeżeli nie mamy tej pewności, nie mamy tego poczucia, to możemy praktykować wszystkie te z części tej praktyki światowej, jak wdzięczność, szczodrość, pełna uważność na to, co się dzieje, obserwowanie rzeczywistości, żeby być obecnym tu i teraz i mettę. Drugi krok na tej naszej podróży to jest jasne zrozumienie tej ścieżki. Czym jest? Dokąd ona prowadzi? Jak kultywować to zrozumienie? No to jest rozważanie nietrwałości. Obserwować, że cokolwiek, co się teraz pojawia, znika w tym samym momencie. Zwiększać tę uważność w rozdzielczości czasowej z uświadomieniem sobie, co ja obserwuję, jak ta ścieżka ma wyglądać. Ta pewność jest jak woda. Jeżeli woda jest czysta, to jeżeli mamy takie jasne zrozumienie, to łatwo jest nam dostrzec, mieć prawidłowe, bezpośrednie doświadczenie tego, jak to naprawdę jest. Jeżeli ona jest zanieczyszczona, to nie będziemy mogli tego dostrzec poprzez nasze błędne na przykład przekonania. I spójrzmy jeszcze raz na ten przykład związany z jedzeniem na talerzu. Jak ono jest w kuchni, to myślimy, że jest pyszne. No ale kiedy ono jest pyszne? Na talerzu? Ono jest pyszne dopiero wtedy, kiedy znajdzie się w naszych ustach. My je wtedy tam rozgryzamy, mielimy i pojawiają się wszystkie niezbędne warunki do tego, aby powstał smak. Jedzenie jest w buzi. My je gryziemy, mamy język, powstaje smak. Kiedy kończy się to obecność tego jedzenia w buzi, smak się kończy. Ale smak nie jest na talerzu. On jest w tej krótkiej momencie. Czy my to jedzenie, które mamy w buzi, możemy na przykład ukraść albo sprzedać? A mówimy o tym pyszne jedzenie. Jak ono jest w buzi, to czy ono jest piękne? Ono jest piękne na talerzu albo w kuchni. Na talerzu i w kuchni z kolei powstają wszystkie przyczyny dla piękna, dla patrzenia na to jedzenie. Jest moje oko, jest obraz, jest jedzenie na talerzu. Jeżeli zabiorę je z talerza, to już nie będzie piękne, bo nie będzie tam jedzenia. I bardzo ważne jest to, że kiedy my zaczynamy dostrzegać, że te doświadczenia są kruche i nietrwałe, że zaraz się kończą, to nie oznacza, że nasze życie staje się bezbarwne. Cały czas cieszymy się życiem. Nasze zrozumienie rzeczywistości nie powoduje, że jedzenie przestaje być smaczne. Możemy dalej robić wszystko, co robiliśmy tak do tej pory. Możemy chodzić na imprezy, spotkać się ze znajomymi, możemy mieć dzieci, tylko przestajemy lgnąć do tych doświadczeń i nie cierpimy, kiedy one się kończą. Zrozummy po prostu, że mamy do czynienia z własnym umysłem. Ta praktyka dotyczy pracy z własnym umysłem, tego jak rozumiemy to, co się dzieje. Nasze życie wtedy zmienia się w taki sposób, że będziemy jakby siedzieć trochę przykładem, jesteśmy spokojniejsi. Widać to na spotkaniach, ludzie pytają, a ten to idzie na jakieś odosobnienie medytacyjne. Możemy w ten sposób tak naprawdę budować te większe przyjaźnie. Ale jest jeden aspekt zmiany, który się pojawia w wyniku tej praktyki, który odróżnia to wszystko od innego. Pojawia się spokój i szczęście, który jest kompletnie niezależny od czynników zewnętrznych. Nie da się tego zburzyć z zewnętrznymi czynnikami, coś nam zabierając, zadając nam ból i tak dalej. Ten spokój zostaje z nami, bo jest ze środka. My go możemy na początku wobec praktyki ją wytwarzać, a w końcu, kiedy jest już całkowite wyzwolenie, to jest z nami obecny cały czas. Więc tu jest taka korzyść, która daleko wykracza poza te wszystkie światowe korzyści i to jest koniec tej praktyki pozaświatowej. Dear friends, in the Dhamma, we discuss about the vision in the Dhamma. In the first vision is that understanding the karmic law, whatever we do with intention, we will have the same results. The second vision of the supramundane level is that understanding the arising and ceasing of suffering. Whenever we are ignorant, we depend on the outside world, the material world, then we are not away from aging, sickness, death, and all other sufferings. Whenever we are mindful and wise, based on the highest knowledge, we can release them from the outside world. At the same time, we understand the impermanence of arising and ceasing of our body and mind. We understand the impermanence of our body and mind. This is the vision. As soon as we come to this vision, if we are confident in this vision, we have energy. What is the energy? Energy is that we have inner motivation in order to overcome ignorance, and we have energy in order to cultivate wisdom and mindfulness. That is energy. With this energy, we come to the highest practice, which is sati or mindfulness. When we practice mindfulness, we keep our attention in the present moment. That is the way how we practice mindfulness. When our mind is fully in the present moment, with that concentrated mind, we reflect on impermanence. Okay, friends in the Dhamma, now we are going to practice what we learned. Okay? Now we are going to train our mind to live in the present moment. We mostly live in the past or future. Our mind always goes to the past or future. Then we lose our real life. Our real happiness based on the present moment. If we can succeed the present moment based on mindfulness, our entire life is successful. Why is that? Our present moment immediately goes to past. Then it is past. And also our future gradually comes to present. If we are mindful in the present moment, not only our present moment is successful, but even our past successful And also our future also will be successful. We have to only think that succeed in the present moment with mindfulness. Okay, for that we start our mindfulness from our sati nimitta, the sign of mindfulness. Then we are aware of our body posture. We perform four postures, sitting, standing, walking and lying down. Whatever posture we perform, we are mindful at the present moment. This mindfulness helps us to concentrate our mind in the present moment with a positive thought, with a meditation object. The contemplation of our body postures is a meditation technique that belongs to Kaya Anupassana, the contemplation of our body. That is a technique for our mindfulness. Okay, friends in the Dhamma, please get ready for our sitting meditation. Więc zobaczmy wizję, która ma takie dwie pierwszej części, to jest zrozumienie karmy i tego prawa przyczyny i skutku. Druga wizja to jest dostrzeganie nietrwałości umysłu, ciała, starości, choroby, śmierci, wszystkich rozpadów, wszystkiego, co jest nam drogie. I zrozumienie tej nietrwałości daje nam energię do kultywowania uważności i mądrości, bo widzimy, że to powoduje zmniejszenie cierpienia. Ustanawiając umysł w chwili obecnej, budujemy tak naprawdę to nasze szczęście, bo kiedy umysł jest w przeszłości albo w przyszłości, my tracimy tą chwilę obecną. Jak tracimy tą chwilę obecną, to nie możemy się z nią obchodzić tak, żeby być szczęśliwymi. W momencie, kiedy jesteśmy obecni tu i teraz, to budujemy ten swój sukces. Dlaczego? Dlatego, że ta teraźniejszość, którą teraz budujemy, ona wpływa na naszą przyszłość. Więc to taka jest przyczyna i skutek związana z tym, że nasza przyszłość też będzie szczęśliwa. I jak praktykować tą uważność w chwili obecnej? Trzeba mieć jakiś tam obiekt medytacji, ten, na którym najpierw skupiamy tą uważność. I tutaj Wante podał cztery pozycje ciała: siedząca, stojąca, chodząca i leżąca. I zbudowanie uważności na pozycję to jest praktyka medytacyjna, która pomaga w ogóle budować uważność, bo zawsze mamy jakąś pozycję ciała i możemy przekierować umysł na tą pozycję. I to będziemy teraz robić. To będzie medytacja siedząca, technika budowania uważności, część tej medytacji związanej z kontemplacją ciała. Okay, please be seated comfortably. Usiądźcie wygodnie. Relax your body, please. Zluźnijcie ciało. Please have a deep breath in. Zróbcie wdech. Hold a few seconds. Trzymajcie na kilka sekund. Breathe out slowly. I powoli wydech. Again, please take a breath in. I znowu weźmy wdech. Hold a few seconds. Wstrzymajmy kilka sekund. Breathe out slowly and mindfully. I wydech powoli i uważnie. Please stretch your body. Prostujcie ciało. And keep your right hand on the left hand. Trzymajcie prawą rękę na lewej ręce. Close your eyes gently if you are comfortable. Zamknijcie oczy, powoli i wygodnie. And keep your attention around the nose or upper lip in the present moment. Utrzymujcie uwagę dookoła nosa w chwili obecnej. At the same time, please keep your attention about your body posture that you are sitting here. I w tym samym czasie otrzymujcie uwagę dookoła pozycji waszego ciała, w jakiej teraz siedzicie. Please be aware of your body posture from your legs to head and from your head to legs. Bądźcie świadomi pozycji waszego ciała od nóg do głowy i od głowy do nóg. Sit in. Siedzenie. Sitting. Siedzenie. Sitting. Siedzenie. With the awareness of my body posture that I am sitting here, I keep my full attention around the nose or upper lip in the present moment. Z pełną świadomością pozycji mojego ciała, jak tutaj siedzę, przenoszę uwagę na nos w chwili obecnej. I give my full attention around the nose or upper lip. At the same time, I am aware of my body posture that I am sitting here. Utrzymuję pełną uwagę dookoła nosa, między nosem a górną wargą. I w tym samym czasie jestem w pełni świadom postawy mojego ciała, jak tutaj siedzę. Sitting. Siedzenie. Sitting. Siedzenie. Sitting. Siedzenie. I am fully aware of my body posture based on Satinimitta, the sign of mindfulness around the nose or upper lip in the present moment. When mind goes to past or future, I take it away. I take it to the present moment again. Będąc w pełni świadomym postawy mojego ciała i utrzymując uwagę dookoła nosa, między górną wargą a nosem, kiedykolwiek mój umysł pójdzie do przyszłości albo przeszłości, zawracam go z powrotem, ustanawiając uwagę w chwili obecnej. I am aware of my body posture that I am sitting here. Next, I am going to change my body posture. I am going to stand here slowly and mindfully. For that, first, please open your eyes mindfully and gently. Teraz, będąc w pełni świadom pozycji ciała, zmienimy uważnie i powoli pozycję na stojąco. Żeby to zrobić, otwórzmy oczy łagodnie i powoli. Please relax your body mindfully. Uważnie rozluźnijcie ciało. Now we are going to stand slowly and mindfully. Teraz będziemy wstawać powoli i uważnie. Slowly, mindfully. Powoli, uważnie. You can open your eyes, but keep it near you. Otwórzcie oczy, ale patrzcie blisko siebie. Again, please keep your attention around the nose or upper lip in the present moment. Trzymajcie uwagę na górną wargą koło nosa i bądźcie w chwili obecnej. At the same time, please be aware of your body posture that you are standing here. I w tym samym czasie bądźcie świadomi tego, że stoicie w waszej pozycji ciała, jak tutaj stoicie. Standing. Stanie. Standing. Please completely keep your attention in the present moment based on your body posture that you are standing here. Proszę cały czas utrzymujcie uwagę i bądźcie świadomi pozycji waszego ciała, jak tu stoicie. Standing. Standing. Standing. Next, we are going to move our physical body as walking meditation. I teraz będziemy poruszać naszym ciałem podczas medytacji chodzonej. As you are comfortable and your space, you can gently move your body mindfully and slowly. Jak jesteście teraz świadomi, to powoli i łagodnie poruszajcie waszym ciałem. Jeśli chcecie, możecie pójść tak w linii za bandę. Slowly, mindfully walking. Powoli, uważnie chodząc. You can be aware of your left hand, right leg. Możecie być świadomi podnoszenia waszej lewej nogi. Mindful walking. Uważne chodzenie. We are fully aware of our present body posture that I am walking here. Jesteśmy w pełni świadomi pozycji naszego ciała, jak tutaj chodzimy. Mindful walking. Uważne chodzenie. Lifting, moving, keeping. Unoszenie, poruszanie, opadanie. Lifting, moving, keeping. Unoszenie, poruszanie, opadanie. Mindful walking. Uważne chodzenie. I keep my full attention in the present moment based on the present body posture that I am walking. Pozostaję świadomy, będę obecny w obecnej chwili obecnej i świadomy tego, że wchodzę. Now you can come to your sitting place slowly and mindfully in the same way. Teraz powoli i uważnie wchodząc, wracamy na miejsce. Please come to your sitting place and stand there. Proszę wrócić na miejsce i stańmy. Stand in. Stand in. Stand in. Stand in. Mindfully standing. Uważny stan. And please be seated slowly and mindfully. Teraz proszę powoli i uważnie usiądźmy. Please be seated comfortably. Proszę usiąść wygodnie. Relax your body, please. Rozluźnijcie ciało. Stretch your body. Rozciągnijcie ciało. Wyprostujcie ciało. Please continue your satinimitta, the sign of mindfulness. Wróćcie do znaku uważności. Keep your attention around the nose or upper lip in the present moment. Utrzymujcie uwagę pomiędzy nosem i górną wargę w chwili obecnej. At the same time, be aware of your body posture that you are sitting here. W tym samym czasie bądźcie świadomi postawy waszego ciała, tak jak tu siedzicie. Sitting. Siedzenie. Sitting. Siedzenie. My mind is so peaceful and calm in the present moment. Mój umysł jest taki wyciszony i uspokojony w obecnej chwili. With this calm mind, now I am going to practice insight meditation. Jestem wyciszonym umysłem. Teraz będę praktykował medytację wglądu. When I am aware of my body posture, my body experience has ceased at this moment. I recognize my body posture through my mind consciousness. Kiedy kontempluję postawę mojego ciała, moje ciało kończy się w tym momencie. Rozumiem ją, odbieram świadomością mojego umysłu. Every moment this body contact, body consciousness, body volition, body perception arises and ceases at the moment. W samym momencie ciało, kontakt ciała, świadomość ciała, percepcja ciała, wolicjonalność ciała kończy się w tym samym momencie Every moment this experience arises and ceases. W każdym momencie to doświadczenie powstaje i się kończy. Rising, falling. Powstaje, spada. My mind and mental formations are also arising and ceasing at the moment. Mój umysł i wytworzenia umysłowe tak samo powstają i zanikają w jednym momencie. Arising, ceasing. Powstawanie, ustawanie. With this understanding of practicing insight meditation, I release my mind from the material world and the physical body. Uwalniam umysł z materialnego świata i z fizycznego ciała. At the same time, w tym samym czasie, kiedy praktykuję, I understand the impermanence of my mind and mental formations too. Rozumiem również mój umysł i wytworzenie mentalne. Every moment, my mind and mental formations arise and cease. W każdym momencie mój umysł i wytworzenie mentalne powstają i ustają. Rising, falling. Powstanie, spadanie. Rising. Ceasing. Powstanie, ustawanie. With this understanding and mindfulness, my mind doesn't depend on anything in the external material world or physical body or my mind doesn't depend on anything in my mind and mental formations too. Z tym rozumieniem ważności, mój umysł nie jest zależny od świata materialnego, ani od mojego ciała, ani od mojego umysłu i wytworzeń umysłowych. I clearly understand the only happens in my life is that arising and ceasing of my body and mind. Rozumiem, że tylko to, co się dzieje w świecie, to jest powstawanie i ustawanie ciała i umysłu. Mentality and corporeality arise and cease. Mentalnie kontempluje własność powstawania i ustawania. Arising. Ceasing. Powstawanie, ustawanie. My mind doesn't depend on anything. My mind releases from everything in this entire world. Mój umysł nie zależy od niczego. uwalnia się od wszystkiego, co jest obecne w tym świecie. With this understanding, I gently open my eyes. Z tym rozumieniem łagodnie otwieram oczy. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, dear friends in the Dhamma, this is what it is the highest practice in the Dhamma. Our real liberation, our real success, our real happiness completely depends on the duration of practicing this meditation, insight meditation. We start our spiritual journey with happiness and joy, dear friends. Finally, we come to equanimity, upekkha. Więc przecież to jest najwyższa praktyka Dhammy, medytacja wglądu. Zaczynaliśmy od praktykowania szczęścia, radości, a teraz doszliśmy do uspokojenia, zrównoważenia, upekki. We start our spiritual journey with the understanding of the Dhamma and happiness. Through happiness, with understanding, when we see the reality of our life, finally we come to equanimity, upekkha. We live equanimously. Przez szczęście poznajemy prawdę na temat tej rzeczywistości i docieramy do pełnego uspokojenia, upekki. Please try to maintain this mental state based on mindfulness and wisdom as much as you can. Utrzymujcie ten stan zbudowany na uważności i wglądzie tak długo, jak tylko możecie. This is the way how we can give the value for our life. To jest, jak budujemy wartość w życiu. By the power of this spirituality that we accrue by practicing samatha and vipassana bhavana, may all your spiritual goals make it success. May all of us attain the wisdom and liberation, finally equanimity. Byśmy osiągnęli wszystkie cele naszej duchowej podróży poprzez praktykę w medytacji wglądu i vipassana bhavana, aż do pewnego uspokojenia. Dukkham pantāca nindukkham, bhayam pantāca nimbhayam, sokam pantāca nissokam, unto sambe pipanino. May all beings be well, happy and peaceful. May all beings attain the final bliss of liberation, enlightenment. Sadhu, sadhu, sadhu. Oby wszystkie istoty były szczęśliwe i spokojne, oby dostąpiły ostatecznego wyzwolenia, oświecenia. If you have any Dhamma questions, now you can ask. Teraz jest czas na pytania odnośnie Dhammy. Can I ask, happiness and tranquility, isn't it that all those feelings we can feel only because we have the body in the physical world? Isn't it that with the release, when we would not be reborn, we wouldn't be able to feel those things like metta and tranquility and clear mind, isn't it? Yes, actually that is a very good question. Happiness and equanimity can be explained in various stages. You know, when we use our physical body, when we change our body posture, there also we feel some happy. And also when we carry on our posture for a while, then we can come to equanimity there too. That is also one of the happinesses and equanimities. But when we come to samatha, such as practicing metta bhavana, when our mind is pure, when we overcome negative thoughts from our mind, especially sensual pleasure and ill will, we can come to happiness and joy. Finally, in the mundane level also, we can see equanimity. When we see the karmic law in this world, you know, many people in the world live according to their karmic energy. They receive their good and bad experience because of their karma, their actions. When we see this reality based on the conventional truth in the mundane level, we come to equanimity. In the middle level, we have happiness, joy, and equanimity. There also we can see the same thing, but it is in different state. Next, when we come to the highest level, based on the understanding of the Four Noble Truths and the different origination, when we practice mindfulness, such as body posture meditation, breathing meditation, here also we practice happiness. That happiness completely based on wisdom. Since we know here how suffering arises and how suffering ceases, here we have clear understanding about the ignorance or delusion. When we see this reality with our understanding, with the confidence of our understanding of the Dhamma, based on mindfulness, we come to happiness. That happiness is a part of the spiritual faculty. You know, there are 7 enlightenment factors. Mindfulness, energy, keen investigation, rapture, then happiness, or rapture we can see there. That is based on mindfulness and wisdom. And gradually we go to tranquility and finally, with this understanding, we come to Upekkha Sambojjhanga, the enlightenment factor of Upekkha Sambojjhanga. That Upekkha or tranquility is in the highest level. We don't depend on anything in the material world or physical body or even in our mind or mental formations too. When we see the arising and ceasing of our body and mind, or mentality and covariety, we come to the highest level of equanimity, upekkha, that is completely depends on wisdom. Their equanimity doesn't depend on anything in the material world or physical body or even our mind or mind object. That is, we said as sunyata samadhi, the equanimity of emptiness. It doesn't mean that there is nothing, there is no something in the world. Actually, that is not that thing. When we see arising and ceasing of our entire life, we don't go to the extreme of eternalism or nihilism. When we see the arising of five aggregates, we don't go to the extreme of nihilism. When we see the cessation of five aggregates, we don't go to the extreme of eternalism or sasadavada. Without going to these extremes, with this understanding, we definitely come to the very highest level equanimity based on wisdom. Więc tutaj pytanie było to, te stany szczęścia, jak takie właśnie głębokie szczęście, czy zrównoważenie, uspokojenie, czy one nie zależą od ciała i od umysłu, nie odczuwamy ich w ciele i w umyśle. I co to będzie, jeżeli się nie odrodzę, jak nie będzie ciała, to gdzie będą te szczęśliwe uczucia? I odpowiedź jest taka, że kiedy praktykujemy na poziomie światowym, osiągamy to uspokojenie i szczęście, no poprzez taką praktykę, która prowadzi do błogości na poziomie światowym. Kiedy budujemy mądrość natomiast, idziemy do dalszego, takiego bardziej zaawansowanego etapu praktyki, zaczynamy rozumieć ten ciąg współzależnego powstawania i budujemy szczęście bazujące na mądrości. Rozumiemy, czym jest ignorancja i buduje się siedem czynników oświecenia. To jest uważność, rozróżnianie stanów, energia, szczęście, uspokojenie, koncentracja i na końcu zrównoważenie, upekha. I ta upekha praktykowana na poziomie pozaświatowym to jest najwyższe możliwe zrównoważenie, które nie zależy od niczego w świecie materialnym, nie zależy od tego, co odczuwamy, widzimy, od ciała, od umysłu, tylko od mądrości. To uspokojenie bazuje wyłącznie na mądrości. To jest, dalej Bantem mówił, że powstaje takie zrównoważenie pustki, equanimity of emptiness. Kiedy widzimy, jak te rzeczy powstają i ustają, nie wpadamy ani w nihilizm, ani w eternalizm, w żadne złe poglądy. Więc do tego prowadzi ta praktyka i to szczęście nie zależy od ani ciała, ani umysłu. You should appreciate our translator. He did a very difficult work, great job, because you know we explain the highest doctrines in Buddhism. It is so difficult to translate it to another language. Pan podziękował mi teraz, to ja również bardzo dziękuję za pracę, mówiąc, że to są niezwykle trudne zagadnienia do przetłumaczenia. I am so grateful for your presence here and opportunity to translate. Okay, thank you. All the credits go to our translator. Okay, we really appreciate, we bless you. We wish to realize the Dhamma to you in this immediate life by the power of this special, meritorious and spiritual act that you did here. Okay? Bante mówi, że życzymy oświecenia w tym życiu, między innymi przez ten wyjątkowy i zasłużny akt tłumaczenia teraz na obecnym. Actually, the things that I explained here, it's difficult to explain even my mother language. Mm-hmm. You know, that is the very difficult thing what we can see in Buddhist teachings. Even my language, if I explain something for my native speakers, it is difficult to understand. To dlatego nie jest bardzo trudne nawet w języku czystym, więc trudno jest czasami przekazać to nawet w języku, w którym mówimy od dziecka. If you don't understand, don't worry. Your presence is so blessed. Także proszę nie martwić, jeżeli nie rozumiecie, a wasza obecność to jest błogosławiona. To zrozumienie przyjdzie z czasem. And also you have all the facilities if you like. You can listen to these sermons again and again. We record everything. After we will edit in them, we will upload everything in YouTube. You can listen to them again and again. And also you can improve your Dhamma knowledge, understanding. At the same time, you can practice the Dhamma. Po odosobnieniu będą dostępne nagrania, które będzie można słuchać raz po raz. I w ten sposób pogłębiać naszą znajomość Dhammy. Wszystko będzie na YouTubie po odosobnieniu, po czasie, jak zostanie wyedytowane i zmontowane. Okay, I wish you all the best. By the power of this spiritual activity that we practice and listening to here, may all your spiritual goals meet with success. And finally, all of us attain the supreme bliss of liberation. Sadhu, sadhu, sadhu.